นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งให้ได้ทุกๆคนคือให้นั่งขัดสมาธิเพชรการที่นั่งขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิเพชรนี้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่ได้นึกพุทโธในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้คือพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนา แม้เราท่านทั้งหลายที่นึกพุทโธภาวนาเดี๋ยวนี้ก็ให้กำกับในลมหายใจเข้าออกคือธาตุลมเป็นที่สังเกตได้ง่ายชั่วระยะลมหายใจเข้าไปก็มีความเคลื่อนไหวให้ปรากฏการลมหายใจออกมาก็ให้ปรากฏว่านี่เป็นลมออกมาส่วนธาตุลมนั้นเป็นเรื่องของปอดสูดลมเข้าไปอากาศออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนที่เรานึกบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ให้สังเกตตามลมเข้าออกจิตใจคนเรานี่ไม่ใช่ลมและไม่ใช่รูปร่างกายตัวของคนเรานี่ก็ไม่ใช่หมายเอาดวงจิตคำว่าดวงจิตนั้นถ้าเราสงบกายสงบวาจาสงบจิตดีแล้วก็จะรู้ภายหลังหรือเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเสียงที่เราฟังได้ยินเมื่อคนเราหูดีเสียงนั่นก็ผ่านเข้าไปทางหูแต่หูนี่มันเพียงแต่ว่าให้เสียงผ่านเข้าไปเท่านั้นผู้รับรู้รับเห็นได้ยินเสียงอยู่เดียวนี้นั่นแหละคือดวงจิตดวงใจดวงใจนี่ก็คือจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเมื่อย่นย่อเข้ามาคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็คือใจดวงนี้แหละถ้าจิตดวงผู้รู้นี่ไม่อยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้จะมานั่งภาวนาฟังธรรมไม่ได้จะต้องเปื่อยเน่าพุพังไปละถ้าจิตไม่อยู่การที่เราได้มานั่งฟังธรรมก็คือจิตนั่นแหละพามานั่งฟังธรรมก็จิตเป็นผู้ฟังไม่ใช่หูเป็นผู้ฟังหูนั่นเป็นเครื่องรับเอาเสียงเมื่อรับเข้าไปแล้วจิตเป็นผู้รู้ว่าเสียงพูดอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนั้น เวลาเราภาวนาท่านก็ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้นี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นส่วนจิตที่สังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรนั่นไม่ต้องตามไปสังขารมานกิเลสมานนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือละวางอย่าไปตามมันไปเห็นโน่นไปเห็นนี่คิดโน่นคิดนี่ในสังขารรูปสังขารก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวของเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้เป็นรูปเป็นรูปประขันส่วนจิตนั้นไม่ใช่รูปแต่มาอาศัยอยู่ในรูปประขันอันนี้มายึดมาถือเอาก้อนนี่รูปประขันอันนี้มาตั้งแต่เมื่อสมัยเราทุกคนไปปฏิสนธิวิญญาณนอนในท้องแม่9 เดือน 10 เดือนจึงได้คลอดได้เกิดมาได้มาแต่ต้นนั่นแหละบัดนี้ก็รูปอันนั้นแหละแต่มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนถึงวัยแก่วัยชราก็มีแต่จิตนั่นมันเป็นดวงเก่าจิตใจผู้รู้ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั่นคนคนหนึ่งก็มีดวงเดียวเท่านั้นมีจิตดวงผู้รู้ดวงนี้แต่ที่จิตไม่รู้นั่นก็คือว่ามันจิตอันนี้กิเลสมากมายหลายอย่างหลายประการอาจารย์เก่าโบราณท่านว่ากิเลสมีตั้ง1,500ตัณหา108คือว่าถ้าหลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วมันมีตั้งร้อยตั้งพันมากกว่าที่ว่านั่นอีกแต่ถ้าเราภาวนารวมจิตใจเข้ามาจริงๆมันก็มีจิตผู้รู้ดวงเดียวนั่นแหละเมื่อมาตั้งมั่นตรงนี้ให้เป็นสมาธิภาวนาจริงๆไม่ให้จิตดวงนี้แสสายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆรวมกำลังตั้งมั่นลงไปจริงๆจนสงบระงับเป็นสมาธิภาวนาสงบได้ทุกวันทุกคืนไม่เฉพาะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งสงบได้แล้วสงบไปทุกวันทุกคืนจนเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในจิตใจของตนนั้นและจนกระทั่งว่าถึงขั้นละความโกรธความโลภความหลงในใจออกไปได้จึงมีว่าปริยัติธรรมธรรมที่ควรจดจำอย่างเราฟังอยู่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเป็นพระปริยัติธรรมแล้วเป็นปฏิบัติธรรมคือนำมาปฏิบัติตามจนเกิดความรู้ความเข้าใจจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานเรียกว่าปฏิเวทธรรมถึงขั้นบรรลุมรรคผลละกิเลสได้เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ในขั้นแรกขั้นแรกก็คือว่าที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นี่ขั้นนี้แหละมันไม่ค่อยจะอยู่แล้วจิตดวงนี้มันก็เป็นจิตหลงเป็นส่วนมากเป็นจิตหลงไปได้ง่ายเป็นสังขารมานจิตปรุงแต่งก็เรียกว่าเป็นมานสังขาร ลูกขันตัวเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ก็เป็นขันธมารมันเป็นมารคือว่ามันคอยฆ่าคอยทำลายถ้าลองไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหนึ่งมันก็ว่าเจ็บมากถ้าเจ็บมากขึ้นมาหน่อยมันก็ว่านั่งภาวนาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ยินตัวนี้แหละเรียกว่าสังขารมารขันธมารคอยมาทำลายจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้สงบระงับได้แต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เอาชนะได้ดูตัวอย่างในวันที่พระองค์จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าคือเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปอีกว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่นั่งเล่นๆคือว่านั่งเอาจนให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นั่งไม่ต้องไปแสวงหาอาหารมากินพระองค์ตัดลงไปถึงขนาดนั้นทีนี้พวกกิเลสมารขันธมารสังขารมารที่เพิ่นว่าเป็นพยามารวุ่นวายใหญ่ล่ะไม่ยอมให้พระองค์ทำปฏิบัติภาวนาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นไหวนั่งหลับตาภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเดียวกิเลสมันก็ว่าวุ่นเต็มที่บัดนี้เหมือนกับว่ายกทางโลกมาลบกับพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเลิกล้มความเพียรแต่พระองค์ไม่เกี่ยวพระองค์ตั้งใจปฏิบัติจริงๆจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดจนไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดแต่นี่มารกิเลสก็หลบหน้าหลบตาไม่เข้ามาอีกแต่พวกเราทั้งหลายกิเลสมารเหล่านี้มันก็มีเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้เอาชนะเหมือนพระพุทธเจ้าให้นึกว่าทุกครั้งที่เรานั่งภาวนานั่นแหละเป็นเวลาเอาจริงเอาจังจะให้ได้ใช้ชนะเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งใจให้มั่นทำอะไรให้มีจิตใจมั่นคงทำหลักฐานในใจของตนให้สงบแน่วแน่จะมีเรื่องอะไรอะไรกระทบกระเทือนทั้งดีทั้งไม่ดีก็ตามต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นพยามารพระองค์ก็เอาชนะได้เราผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าไปก็ต้องเอาชนะให้ได้คือไม่ยอมแพ้ส่วนหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นถ้าเราไม่เคยนั่งมันก็จะเกิดมึนซาขึ้นมาเจ็บปวดทุกขเวทนาจิตใจดวงนี้ก็จะมาวุ่นวายว่าเราจะเจ็บอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลัวจะเป็นมากกลัวจะตายไปละอันนี้อย่าไปหวั่นไหวพระพุทธเจ้าสู้กับกิเลสนั้นท่านเพ่งดูแผ่นดินเมื่อแผ่นดิน ที่เรานั่งอยู่ไม่หวั่นไหวพระองค์ท่านก็ไม่หวั่นไหวก็ดินมันยังอยู่ได้เรานั่งภาวนาทำไมอยู่ไม่ได้ก็ได้เต็มที่ทีนี้หรือมันจะหลอกลวงท่าไหนเราก็อย่าไปหลงมันนั่งนานไปหน่อยโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ก็จะกำเริบไม่ต้องฟังพุทโธในใจอย่างเดียวเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นพยานพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่หวั่นไหวตายก็ยอมตายได้มันไม่ถึงตายหรอกมันหลอกลวงให้คนเราหลงต่างหากเมื่อเอาจริงๆแล้วกิเลสนั้นมันตายก่อนจิตใจมันยังไม่ตายดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเมื่อท่านภาวนาใต้ลมไม่พอนเด็ดขาดลงไปก็ยังอยู่ในโลกนี้ไปตั้ง45ปีก็ไม่เห็นท่านแตกท่านตายอายุ80บริบูรณ์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานอันนั้นก็เป็นธรรมดาของรูปขันธ์ของมนุษย์มันแก่เต็มที่แล้วมันก็ล่วงหล่นไปเองอย่าไปกลัวตามมารกิเลสมันหลอกมันหลอกอย่างนั้นอย่างนี้โกหกพกลมตลอดวันไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเชื่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสมารเหล่านี้ไม่ต้องไปเชื่อไปหลงเราทุกคนมีหน้าที่รวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตใจนี้สงบระงับเย็นสบายจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรพุทโธขึ้นมาก็ตามไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมไม่เอาเรียกว่าไม่เอาตั้งใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกมันจะเอาความเจ็บปวดทุกขเวทนามาหลอกลวงคิดอ่านไม่เกี่ยววางเฉยพุทโธพุทโธอยู่พุทโธนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธะคือจิตใจเราทุกคนมันมีพุทธะอยู่ในตัวที่ว่าจิตดวงผู้รู้อยู่นั่นแหละดวงพุทธะแหละแต่พุทธะของเราท่านทั้งหลายยังไม่ได้ ชำระให้บริสุทธิ์มันยังมีกิเลสอยู่เยอะแต่พุทธะพระพุทธเจ้าพุทธะของพระสาวกเจ้าข้างก่อนนั้นเพิ่นชำระแก้ไขเลิกละออกไปจนหมดสิ้นก็คือท่านภาวนานั่นเองทีนี้คนเราสมัยนี้นั้นไม่ตั้งใจภาวนามีแต่จะขอร้องเอาร้องขอเอาขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลถึงนิพพานมันขอเอาไม่ภาวนามันก็ไม่ได้ มันก็ได้แค่ขอนั่นแหละไม่ต้องไปขอที่ไหนรวมจิตรวมใจดวงผู้รู้อยู่ในใจของเราให้มันมั่นคงลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจเมื่อเราภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อไหวไม่หวั่นไหวแล้วจิตมันก็สบายไม่ไปยึดไปถืออะไรมันก็สบายในขั้นสบายนี้ท่านว่าสงบเป็นสมาธิภาวนา ้องทำหลักนี้ให้ได้รวมจิตใจเข้ามาภายในให้ได้จนกระทั่งว่านั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้รวมจิตรวมใจได้เรื่องราวกิเลสต่างๆที่เราลุ่มหลงมัวเมามาก็เลิกได้ละได้ไปโดยลำดับแล้วก็ไม่ต้องไปร้องขอจากผู้อื่นเพราะว่าความจริงมันมีอยู่ในใจทุกคนแต่เราไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเท่านั้นจึงไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านภาวนาจริงๆพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาจริงๆท่านก็รู้เข้าใจได้อุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านสมัยโน้นเพิ่นก็ภาวนาจริงๆจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างบางคนก็เอาจนได้เป็นพระอรหันตาคินาศพดับขันเข้าสู่นฤพานในเพศคารวาสญาติโยมนั่นเองคือว่าท่านทำจริงปฏิบัติจริงคำว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเที่ยงตรงใครทำดีใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แค่ไหนเพียงใดตามกำลังของตนมรรคผลนิพพานก็เป็นไปตามที่ผู้นั้นประกอบกระทำคนอื่นจะมาแย่งเอาไปก็ไม่ได้เรียกว่าส่วนปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในใจพุทโธในใจที่เรานึกเป็นคำว่าพุทโธพุทโธนี้มันยังเป็นเปลือกนอกอยู่ยังไม่เป็นชั้นในชั้นในก็จิตใจจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นี่แหละดวงนี้แหละรวมเข้าไปไม่ให้มันไปทางอื่นให้มันมาสงบอยู่ความจริงจิตดวงนี้นั้นมันมีอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเมื่อจิตเราไม่สงบตั้งมั่นไม่มีปัญญามันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีถ้าจิตดวงนี้ละมารวมมาสงบตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้จิตก็สบายนั่งก็สบายเพราะภาวนาอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็สบายหลับไปตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้การภาวนานั้นจึงมีได้ตลอดการตลอดเวลาคือเป็นการนึกน้อมเป็นการผูกมัดเอาจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นลงไปเพราะพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในคำว่าในคือในจิตในใจในใจในตัวเรานี่ทุกคนถ้าจิตใจของเรายังแส่สายลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลสภายนอกอยู่เสมอแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจแต่ถ้าว่าจิตใจนี้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆออกไปให้หมดสิ้นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเหลืออยู่แต่พุทโธพุทโธในใจนี่แหละกรงนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งตั้งมั่นลงไปได้มากน้อยเท่าไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาถ้าเราทำจริงๆชั่วชีวิตที่เรามาเกิดในโลกสมมุติว่าอายุของเราทุกคนไปถึง60ปีตายอย่างนี้ถ้าเราทำปาทำมาตั้งแต่เด็กแก่เล็ก ภาวนาทุกคืนทุกคืนมาจน60ปีคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้คนที่ไม่เข้าใจถูกต้องก็จะได้เข้าใจถูกต้องเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติบูชาหรือว่าการกระทําเมื่อตั้งใจประกอบกระทําแล้วไม่รู้มากก็ต้องรู้น้อยแม้จะยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลประการใดก็ตามมันก็ใกล้เข้าไปเรียกว่าเริ่มต้นได้ท่านจึงมีวิธีการให้บริกรรมภาวนาเอาคำว่าพุทโธพุทโธในใจให้มาสงบระงับคือให้จิตใจดวงผู้รู้ที่ว่านี่แหละมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในจิตที่ยังไม่สงบนี่เป็นจิตที่ชอบกิเลสกิเลสความโกรธก็ชอบกิเลสความโลภก็ชอบกิเลสความหลงก็ชอบถ้าละกิเลสแล้วขับใจถ้าทำตามกิเลสแล้วก็ชอบใจนี่เราคือว่ากิเลสยังไม่ได้ภาวนาให้เต็มที่ก็เลยมาหลงติดอยู่ข้องอยู่ตามอารมณ์กิเลสสอนมันเคยสอนผูกมัดจิตใจคนเราไว้ให้มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้เหตุนั้นเราไม่ต้องตามสังขารไปให้ทวนสังขารเข้ามารูปขันธ์กายคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ถ้ำผาปล่องอยู่ในถ้ำในคูหาอยู่ในที่วิเวกอยู่ในที่สบายภายนอกไม่มีเรื่องอะไรให้จิตใจเรามาสงบตั้งมั่นลงไปเหมือนก้อนหินธรรมดาหินภูเขาเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับคนจิตใจคนเราต่างหากไปทุกข์ไปร้อนแทนเมื่อถึงเวลาภาวนาจึงรวมใจให้มั่นคงลงไปไม่ให้จิตมันหวั่นไหวสั่นสะเทือนลมเข้าไปลมออกมามันมีอยู่ตลอดเวลาทีนี้อะไรที่ไม่ดีมันพุทโธขึ้นมาก็ละทิ้งอย่าได้ตามมันไปเอาจิตใจดวงเดียวผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะบัดนี้เวลานี้นี่แหละเอาจิตดวงนี้แหละมาภาวนามาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบว่าโลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหล่านี้มันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่มีแก่ไม่มีชราไม่มีแตกไม่มีตายหรือความจริงโลกประขันนี่มันไม่มีอะไรที่จะน่ามายึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะความแก่ความชรานะมันจะปรากฏการให้ผู้อยู่ในนี่แหละรู้ด้วยตนเองยิ่งเกิดมาหลายวันหลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็เรียกว่าคืบคานเข้าไปสู่ความชราพยาธิมรณะทั้งนั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเตือนว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาอยู่เรื่อยในใจจนระงับดับเหตุการณ์อื่นภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่ดวงจิตดวงใจที่มีศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติโยที่ไหนไปที่ไหนก็ปฏิบัติใจของตัวเอง นึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจนั่งก็พุทโธยืนก็พุทโธเดินไปที่ไหนมาไหนก็พุทโธพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เมื่อผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ไม่ตกนรกท่านว่าตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกด้วยอำนาจการปฏิบัติบูชาภาวนารักษาศีลภาวนาไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนนี้มันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงแต่เมื่อท่านจัดออกไปเป็นธาตุสี่เป็นขันธ์ห้าเป็นอายตนะทั้งหลายมันก็มากไปตามที่จัดขึ้นมาความจริงก็คือว่าดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่ผู้นั่งภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดกาลแม้เจ้าตัวจะไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันก็แสดงบทบาทให้เรารู้เราเห็นว่าขึ้นชื่อว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ค่อยจะได้จิตใจคนเรานั้นเมื่อมาเกิดก็คือมุ่งเพื่อจะเอาความสุขบางคนแทนจะได้รับความสุขแล้วไปโดนทุกข์ก็มีคือตัวเองทำบาปแล้วก็ผลของบาปก็ให้ผลแก่ตนนั่นแหละด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกภาวนานี่แหละให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความหมายอยู่ว่าต้องภาวนาอยู่เสมอๆนะความหมายมีอย่างนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งภาวนามากเพราะว่ามันเป็นเทวทูตทูตเทวดามาบอกว่าเราแก่ไปทุกเวลานะเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทุกเวลาแล้วความตายนั้นก็ตายได้ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเวลาถึงคราวมันจะแตกจะตายมันตายได้ทั้งนั้นจึงให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยวางไว้เอาใจดวงเดียวให้สงบระงับให้ได้เมื่อใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีจะนั่งนานๆก็ได้นั่งไม่นานก็ได้ยืนภาวนาก็ได้เดินภาวนาก็ได้ไปรถไปเรือไปไหนก็ภาวนาไปได้จิตอันนี้มันตั้งใจได้แล้วที่ไหนก็ภาวนาได้แล้วจิตใจอันนี้มันก็มีอยู่ที่ตัวที่ใจเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีใจดวงเดียวถ้าใจดวงนี้ไม่อยู่ในร่างกายคนเรานี่รูปร่างกายนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะทำอะไรไม่ได้ทางนั้นเพราะจิตไม่อยู่เดี๋ยวนี้จิตฟังธรรมอยู่จิตภาวนาพุทโธอยู่จิตเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าจิตเลื่อมใสในคุณพระธรรมจิตเลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์เมื่อจิตมีความเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายคือถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็จะตั้งใจภาวนาให้ได้เรื่อยไปแต่ชีวิตมันหมดเมื่อใดเวลาใดก็แล้วแต่เรื่องส่วนการภาวนาในใจของเรามันนึกได้เจริญได้อยู่ทุกเวลาอันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งท ที่เราทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในใจของเราไม่ใช่เป็นของยากของเหลืองวิสัยอย่างนั่งสมาธิภาวนาแล้วเราก็นั่งให้ร่างกายสะดวกสบายไม่ต้องไปกดไปกึ่งร่างกายก็ให้เขาอยู่สบายจิตใจก็มีหน้าที่บริกรรมภาวนาในจิตในใจไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางให้มาสงบตั้งมั่นจนเห็นว่าร่างกายสังขารของเรานี้มันเป็นของใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่จะมาอยู่ชั่วฟ้าดินสลายภายใน100 ปีนี่แหละก็จะต้องแตกดับตายไปทุกๆคนในนั้นไม่ควรประมาทวันใดคืนใดก็ตามให้ถือว่าเป็นวันทำความเพียรภาวนาละกิเลสในใจของตนให้ได้เมื่อนั่งอยู่ก็ภาวนาพุทโธยืนอยู่ก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่ด้วยอำนาจพุทโธคุณพระพุทธเจ้านี่แหละจะพาให้จิตใจของเราตั้งมั่นในศีลธรรมกรรมฐานยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องไปสนใจเอาแต่สิ่งที่ดีปลูกฝังจิตใจศรัทธาของเราขึ้นมาในใจนั่นแหละเมื่อจิตมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแล้วสิ่งที่เราว่ายากมันไม่ยากจิตตั้งใจจะเลิกจะละภาวนามันสะดวกสบายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในนั้นในภาคกันตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในใจแม้เราจะอยู่ที่บ้านเดือนเคหสถานของเราก็ตามให้ถือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างน้อยก็ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบระคะงับนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวให้ได้ทุกคืนไปทีนี้เมื่อทำอยู่ทุกคืนมันก็มีกำลังมีความสามารถอาจฐานเกิดขึ้นมีขึ้นในตัวในใจนั่นเองทีนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสมันบังเกิดมีขึ้นในใจในตัวของเราแล้วไม่ต้องท้อแท้อ่อนแอท่านก็ภาวนาของท่านเรื่อยไปเรียกว่าภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเมื่อภาวนาอยู่ทุกลมหายใจแล้วใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ยินได้ฟังอยู่ธรรมะธรรมโมท่านสอนแล้วเราก็จดจำได้อยู่นี่แหละกำลังจิตนั้นต้องมารวมมาสงบอยู่ในหัวใจคำว่าดวงใจนั้นได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นล่ะรวมลงไปที่นั้นสงบลงไปที่นี้เอาจนจิตใจเย็นสบายลงไปคนอื่นผู้อื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นเรื่องของแต่ละวงจรเมื่อเราทุกคนตั้งใจภาวนาปฏิบัติบูชาจริงๆใจก็ย่อมเย็นสบายลงไปโดยลำดับนั้นให้รวมกำลังตั้งอกตั้งใจการปฏิบัติบูชานี้คนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาความจริงแล้วให้เป็นเรื่องของส่วนตัวจะต้องปรารภความเพียรในใจไม่ให้ใจท้อแท้อ่อนแอให้ใจมั่นคงหนักแน่นคือว่าความตายมาถึงก็ไม่ให้มันพลั้งเผลอได้เรียกว่าตั้งใจใจมันตั้งใจมันหยุดมันอยู่ฉะนั้นอุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก